اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو اور اس کے دل میں چل مدینہ یعنی آپ کے ساتھ حج کرنے کی آرزو بھی ہو تو اس کے لیے حج کی ادائیگی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی کہ وہ شخص جس پر حج فرض ہو مگر اس کو میرے ساتھ چل مدینہ کی تڑپ ہو، چونکہ میں تو آج کل سفر مدینہ کی سعادت پانے سے قاصر ہوں، تو میری وجہ سے کسی کا رک جانا، حج نہ کرنا فرض ہونے کے باوجود، یہ بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑا جوکم ہے، شرعاً گناہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، تو جس پر حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کے ایمان کے لیے خطرہ، اس لیے فوراً اس کو حج کا قصد کرنا چاہیے، میرا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ چل مدینہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے، اور جس نے حج فرض کر لیا اب چل مدینہ کا اس پر دروازہ بند ہو گیا ایسا بھی نہیں ہے، چل مدینہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے جو بھی منظور نظر ہوں گے انشاءاللہ چل مدینہ بھی ہوں گے، چل جنت بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ، اور انشاءاللہ میرے محبوبین کے لیے بھی چل مدینہ کی منزل بالکل آسان ہے، محبوب عطار کے لیے بھی چل مدینہ کی منزل بالکل آسان ہے انشاءاللہ عز و جل، بس تھوڑی سی بے قراری انشاءاللہ کام دکھا دے گی، چل مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.